aynen onun gibi sarttığı yerde Jüpiter gezegeninde öyle bir çukur açacakmış ki dünyamızın tamamı oraya içine girebilecekmiş o çukurun. Öyle bir çukur açacağı söyleniyor. Şimdi düşünün, yani o kuyruklu yıldız bugün Jüpiter'e çarpacak olan kuyruklu yıldız Jüpiter'e değil de dünyamıza çarpsaydı bunun önüne geçecek bir kudret var mıydı yok muydu? Kim önüne geçecek ya? Neyle geçeceksin? Yani insanoğlu neyine güveniyor? Hani dünyayı içine sığdıracağınız kadar çukur aşan bir kuyrukluyuz dünyaya çarparsa dünya anında tuz olur. Kimse ortada kalmaz. Ve bunun önüne geçecek kudret yok. O halde dünyada insanların iddia edeceği bir şey yoktur. Neye sahip olabilirsiniz? Neye hakim olabilirsiniz? İşte İstanbul kaç gündür feryat ediyor yetkililer. Eğer içeriden veya dışarıdan su dediğimiz kaynakları bulamazlarsa, suyu İstanbul'a taşıyamazlarsa, 2 ay sonra İstanbul tamamen çöl haline geliyor. Çöl. Tamamen çöl. Ne olacak? Düşünün, bir an için suyun çekildiğini düşünün. Su çekildi. Suyun çekildiği yerde isterse villa, isterse köşk, isterse saray, isterse yalı, ne olursa olsun suyun kesildiği, çekildiği yerde yaşayabilir misiniz, yaşamaz mısınız? Vallahi İstanbul 3 günde boşalır. O yalılar örümceklere kalır. Neye kadirsiniz ya? Neye sahipsiniz? İnsanoğlu neye böbürleniyor, neye kibirleniyor? Neye gururlanıyor, neye hakimiyet taşıyor? Öyle kanunlara bağlısınız ki gıda maddeleri bulamadığınız zaman 3 hafta yaşama şansınız var. 3 hafta. 4. gidiyorsunuz. İçme dediğimiz, su dediğimiz maddeyi, Allah'ın büyük nimeti su. Arapça topuna birden meşrubat deniyor. Meşrubat içilecek şeyler demek. İçilecek maddeler bir an için ortadan kalktığı zaman yaşama şansımız tam 3 gün. 4. gün ölüm başlıyor. Teneffüs ettiğiniz bir hava var. Bak, burnumuzun dibinde bir teneffüs ettiğimiz hava var. Bu havayı Allah-u Teala çekip aldığı zaman, havasız kaldığınız zaman yaşama şansınız ne kadar biliyor musunuz? Biri söylesin içimizde. 3 dakika. Gıda maddeleri elimizden alınırsa 3 hafta. Suyu Allah elimizden alırsa 3 gün. Havayı elimizden alırsa 3 saat. Başka 3 dakika. Başka şansınız yok. Yani bu insan neye kibirleniyor? Şu insan neye gururlanıyor? Allah-u Teala aynen böyle sormuş Kur'an'da. Ya eyyühel insan, ma garreke bi rabbikel kerim. Ey insanoğlu, ma garreke, seni gurura, kibire sevk eden nedir? Bi rabbikel kerim, bu kadar ikramı veren Allah'a karşı niye bu kadar gururlusun? Niye alnın secdeye gelmiyor? Niye elin tesbih çekmiyor? Niye ağzın Kur'an-ı Kerim okumuyor? Niye Muhammed Mustafa demiyorsun? Rahmeten lil alemin. Ma garrake bi rabbikel kerim. Sure-i Yasin'de böyle bir ayet daha var. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfe fe izâ huve hasîmin mübîn. Şu insana bakın diyor Cenab-ı Hak. Evelem yaral insanu. Şu insan ne nankör ya. Ne gafil şu insan. Ne zalim şu insan ki. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfe. Bir damla meniden yaratmışız. Bir damla. Bir damla meni.

karıncalar giderken yol var mı? Karınca yolu. Merkepler giderken yine bir yol çiziyorlar. Yayaların yolu var, hayvanların yolu var, leyleklerin yolu var, örümceklerin, böceklerin, sineklerin, her şeyin yolu var. Hepsinin yolu olur da Allah hepsine yol koyar da insanların yolu olmaz mı? İnsanların yolunun da kelimesi Kur'an'da şeriat diye geçiyor. Allah'ın koyduğu yol. Allah'ın açtığı yol, Allah'ın çizdiği yol. Bu yolu kötüleyemezsiniz. İnsan hem gittiği yolu hem gider hem kötüler olamaz. O yolla, o yolda gitmekle mükellefsiniz. O yolda giderken de o yolun kanun ve kurallarına uymak zorunda mısınız, değil misiniz? Trafikte bir yola girdiniz, karayolu gidiyorsunuz, trafiğin bir sürü kanun ve kuralları var. O yoldaki kurallara uymazsanız cezalanırsınız. Daha bir aldırış etmeseniz tepe takla kusuruma yuvarlanırsınız. İslam da bil, Allah'ın koyduğu kanunlarla açtığı yolda yürürken o kanunlara riayet etmeyenlerin cezalanması gayet normaldir. Bunda ne var şaşacak? Allah-u Teala cümlemizi ve cümle mümin kullarını, Müslüman insanları yeryüzünde İslam'ı devlet halinde yaşamak lütfuna mazhar eylesin. Kardeşler, çok kısa söyleyeyim. Vallahi bütün siyasi ve idari rejimler çöktü. Elhamdülillah. Bütün siyasi ve idari rejimler dünyada çöktü. Sosyalizm, komünizm, liberalizm, işte ne varsa adını ne koyarsanız koyun hepsi çöktü. Çökmeyen ve bütün insanların dikkatini çeken bir tek nizam kaldı, adı İslam. Veya şeriat. İnşallah 2000 yılına ulaşmadan bu nizama ulaşmamız lazım. Devlet olarak, toplum olarak bu hayata intikal etmemiz lazım. Allah cümlemize bu hayatın tümünü yaşamayı nasip eylesin. Haftaya cuma günü konunun bir başka perdesini açmak üzere Rabbimiz, Mevlamız, sahibimiz, malikimiz cümlemizi rızasından ve rahmetinden ayırmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.